इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्तव के ज्ञाता हे युधिष्ठर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुह रहस्य का वर्णन किया है। युधिष्ठर बोले, हे धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कर्तार्थ हो गया, आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। हे महामुने, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है, कौन सा फल मिलता है, ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, सूर्य कन्या यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से माता गंगा जी प्रकट हुई हैं, उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्त्रों योजन दूर से भी नाम उच्चारण करने पर वे पापों का नाश कर देती है। हे युधिष्ठर, यमुना में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने और उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। जिसकी वहां मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। यमुना के दक्षिण किनारे विख्यात अग्नि तीर्थ है, उसके पश्चिम धर्मराज का तीर्थ है जिसे हरवर तीर्थ भी कहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर 1000 तीर्थ हैं। अब मैं उत्तर तट के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठर, उत्तर में महात्मा सूर्यजी का विरज नामक तीर्थ है, जहाँ इंद्र आदि देवता प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं। देवता तथा विद्वान पुरुष उस तीर्थ का सेवन करते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक दान में प्रवृत्त होकर उस तीर्थ में स्नान करो। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। माता गंगा जी, माता यमुना जी दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई हैं। केवल श्रेष्ठता के कारण माता गंगा जी सर्वत्र पूजित होती हैं। हे कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो। इससे जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। युधिष्ठर बोले, हे मुने, मैंने ब्रह्मा जी के कहे हुए पुण्यमय पुराण का श्रवण किया है। उसमें 100,000 और लाखों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्य जनक और पवित्र बताए गए हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गति को प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नेमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र है। लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। आप उन सबको छोड़कर केवल एक की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं। थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग की ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मेरा संशय है। इस संबंध में आपने जैसा देखा और सुना हो उसके अनुसार इस संशय का निवारण कीजिए। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने जैसे देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो, प्रत्यक्ष रूप से प्रोक्ष तथा और जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूंगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्यों को उस योग की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार सहस्त्रों योगों में योग की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर यह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्म की सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत, कुल मिलाकर 30,10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं। ऐसा विद्वानों का कथन है, वहाँ 3 अग्निकुंड हैं जिनके बीच होकर माता गंगा जी प्रयाग से निकलती हैं। वे सब तीर्थों से युक्त हैं। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। माता गंगा जी को उन सब का स्वरूप माना गया है। प्रयाग प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान तथा भोगवती, ये प्रजापति की वेदियां हैं। हे युधिष्ठर, वहां देवता मूर्तिमान यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयाग की पूजा करते हैं। प्रयाग का यह महात्म्य धन्य है, यही स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यही सेवन करने योग्य है, यही सुख रूप है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम धर्म अनुकूल एवं पावन है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग का पाठ करने वाला द्विज सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है। हे गुरुनंदन, तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। हे राजन, तुमने विधि पूर्वक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने तुमसे प्रयाग महात्म्य का वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर बोले, हे महामुने, आपने प्रयाग महात्म्य की यह सारी कथा सुनाई, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन सुनो, बताता हूँ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महादेव जी, ये तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी हैं। भगवान ब्रह्मा जी इस संपूर्ण जगत की, यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर विष्णु जी उन सब का, समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। फिर जब कल्प का अंत उपस्थित होता है, तब भगवान रुद्र जी संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन अर्थात 20 कोस है। उपयुक्त देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। सूत जी कहते हैं, तदनंतर धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसी समय भगवान वासुदेव जी भी वहां आ पहुंचे। फिर समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठर को सब राज्य पर अभिषिक्त किया।